Само хляб. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 октомври 1920 година, Велико Търново. Човек ще мине най-напред през състоянието на гвоздей, после ще стане на вода и като научи този урок, ще мине в въздухообразно състояние. Той ще бъде прекаран през духалото на ковача, тъй като огън ще изучи и този урок. По-нататък ще минава последователно от по-нише състояние в по-висше, докато достигне освобождението. Това са символи, които, като ги разбулите и преведете, ще си ги разясните. Гвоздият – това е физическият живот. Водата – това е астралният живот. Въздухът – това е мисловният и огънят, духовният. Ако работиш за прехраната си и за земни блага, ти си гвоздей. Ще работиш на нивата. Мотиката, с която ще копаеш, е гвоздей. Човешката душа никога не се опетнява. Бог я е облякал с толкова много покривки. Наистина ще страда, когато я облекат в дрипите, като оная царска дъщеря, която е принудена да ходи в просешки дрехи. Когато бъде доведена до състояние да проси, ще се отърве от всички ония ласкатели, които я ограничавали и стеснявали. Същевременно тя ще познае онези, които я обичат. В бедността си човек познава кои са му приятелите, а в богатството вие ще намерите неприятелите. Ако искаш да познаеш кои са ти приятелите, бъди беден и ще намериш най-малко един, но може двама, трима и повече. Бедният е пратен, за да познае кои са му приятелите, братята и сестрите. Защо трябва да бъдеш ученик? За да намериш учител, за да намериш съучениците си. Защо трябва да бъдеш майка? За да намериш синовете и дъщерите си. А трябва да бъдеш син, за да намериш баща си и майка си. Не мислете, че всичко, което се намира на света, не е на мястото си. Ще бъдеш и богат, и беден, и ученик, и учител. Има разни видове беднотия. Не е беден този, който е здрав и има всичките си членове на мястото си, но онзи, сакатият, слепият, без ръце и крака. Обаждат се, ние сами не знаем колко сме щастливи. Ако всеки един постоянно мислеше, че е щастлив, вие скоро бихте се подмладили. Обаждат се, ако захарта стане скъпа, няма да пиете чай, ще пиете топла вода. Бог е дал на човека да яде само хляб и той има право само него да иска, а всичко друго е по благоволение. Пийте топла вода. Студената вода причинява на човека суровост и жестокост. Тя показва, че на човека му се живее светски живот. Трябва да дружите млад с млад. Ако съм млад с стар, то младият да вземе каруца и впрегне коня си да вози стария. Когато човек разбере божествените пътища, той започва да се радва. Ако някой философ срещне някой беден, той ще започне да му обяснява причините за беднотията по силата на законите за кармата. Ти в миналото си бил такъв и такъв. Аз ще му кажа. Ти трябва да бъдеш беден, за да научиш кои ти са приятелите. Това са основните черти, а другите са сянка. Защо трябва да бъда беден? За да намериш приятелите си, защото те ти са потребни. За да намериш Господа, трябва да сме бедни. Богатият не може да намери Господа. Той прилича на натоварена камила, която, като дойде при иглените уши, трябва да се разтовари. Бедният в едно отношение е онзи, който е изпразнил хамбарите си за новото жито и е измил бъчвите за новото вино. В свещеното писание никъде не е казано «блажени богатите». Богатият не може да бъде блажен. То е закон. А защо богатият не може да бъде блажен? Как може той да бъде блажен, когато е заграден от всякъде с неприятели? Децата му и роднините му, всички желаят неговата смърт, за да се доберат до имението му. Може ли той при това положение да бъде блажен? Когато един цар се разхожда, той е заобиколен отпред и отзад с войници. Това е един затворник, който с гордост понася своя доброволен затвор. В света има два вида затворници – доброволни и по принуждение. Царят, като ходи из града, се страхува за своя живот. Поданиците му хвърлят рози по пътя, но той се бои да не му хвърлят и бомби. За разлика от доброволния затворник, богатият не би искал да се освободи от своя затвор. Дори когато му отварят вратата да бяга, той не се отказва от него. В известно отношение, богатият е свободен на физическия свят, обаче в духовния той е ограничен. Бедният пък тук е ограничен, но в духовния свят е свободен. Не е злото, че сме богати или бедни. Богатият е умен и свободен. Когато дойде Царството Божие, няма да има бедни и богати. Значи да имаш знание, трябва да го употребиш за доброто на ближния. Християнството не проповядва сиромашия, но то проповядва да се избягват нечестните и неправилни забогатявания. Богатият е такъв, за да придобие знание, а бедният, за да придобие добродетелите. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 октомври 1920 г. Велико Търново.